Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Que a definición que nos deron da escola fica un pouco vaga en cuanto a que non se útil dela. A palabra non é únicamente expresión mínima entendible para comunicarnos. Queremos unha definición un pouco máis extensa. A palabra é o poder que temos a hora de comunicar a denuncia, por exemplo, de condicións infrahumanas, de xustizas sociais, individuais, colectivas, políticas, etc. Gracias á palabra somos capaces de enterarnos de situacións de outros lugares ou alleas a nós. A palabra tamén sirvenos para coñecer formas de vida diferentes. Podemos conversar serenamente sobre a violencia enfáticamente, mostrar diversos puntos de vista sen que teñamos que enfadarnos por eles, sino que incluso podemos sentirnos mellor ou desafogarnos. A palabra é capaz de provocar, dar a entender sentimentos e pensamentos, sentimentos como pode estar afligido, aprensivo, acongoxado, triste, ou ledo, feliz, ou pletórico. Ou incluso o de estar enamorado, a sensación que nos dá voltas á testa. Isto vai dicer que por medio da palabra podemos expresarlo e entenderlo todo. Bueno, sen máis preámbulos, vou presentar a Camilo Franco, que leva as páxinas da cultura da Voz de Galicia e da Plataforma por la Negra, é crítico teatral, que publica da Salud do Cénit e outros textos en 1978, en Malos Pasos en 1995 e por conta allá. Bueno, que queiras. Boas noites. Me poño... Onde me queres que me poña? Eu son un escritor a carta. Bueno, primeiro, unha cuestión de tristís, pero que me deixades unha camiseta porque eu estou en contra da melancolía, non en contra de que exista, sino en contra de practicala. Se que non sei onde poñerme para non dar a aí estamos ben. Bueno, primeiro quero agradecerlle a Comisión de Festas que me invita a participar nesta verbena. Estou encantado de estar nun bar onde pides un té e poñenche la casitos acompañando, porque eu son da cultura pop, neto da cultura pop, quero dicir, non fillo directamente, que ainda non son tan maior. E eu, en realidad, a mí os recitais me dan un pouco de mal rollo, porque eu nacín en contra dos poetas. Eu nacín e fui madurando en contra dos poetas que me parece que cargan todo de unha trascendencia que é melancólica, pero a melancolía pode matar, non? Eu, de feito, creo que a melancolía mata moito máis que o tabaco. Bueno, entonces eu, claro, eu podía vos leer, eu traigo aquí o libro. Eu, en realidad, teño unha característica que eu estou a favor do patrimonio inmaterial, é dicir, eu estou a favor da cultura oral, sobre todo a francesa. E entonces eu os que pillades tanto chiste rei de vos igual, é que eu me dou conta que ides con outros. Eu quería, como me dá moito rollo do recitais, o que quería explicarvos un pouco unha teoría literaria que xustificaría que comprades este libro, que como vedes está escrito por un gicho que se chama igual que a mí, pero non son eu, pero eu cobro os seus direitos de autor. Isto é importante. O título chamase Por conto alleo e chamase Illa Nova Colección, pero non ten que ver comigo, o de Illa Nova. E é un libro que está de puta madre, non? O sea, quero dicir, está perfectamente compaxinado, non ten errores de imprenta, nada, está ben feito. Entón, eu, en realidad, o que pues, como temos que ir intercalándonos, eu quería explicar por capítulos esta teoría. E antes disso quero facer un preámbulo a favor da cultura do país. Non, eu sei, os que tendes coche ou camiñades, quer dizer, salides do centro comercial e ides a outros sitios, veredes que nos últimos 5 ou 6 anos estamos padecendo unha especie de andazo por todas as carreteras, non? Que se chaman rotondas. Eu quero insistir a Consellería de Cultura e a COTOP, chame como se chame, e mande quen mande na Consellería da COTOP, que os cuartos que van deixar de gastar na Cidade de Cultura os gasten radicalmente en eliminar todas as rotondas do país. Eu non sei se vos dades conta hasta que punto as rotondas atacan o noso sistema identitario, quero dicir, porque o lugar de reunión tradicional dun galego era o cruce, non? Precisamente por eso puñan ali o cruceiro, non? Para bendecir ese espacio. Nos están quitando o espacio da conversa, non? Que é o espacio da creación colectiva. Entonces, por un asunto fundamental, porque ti antes nun cruce podías pararte, non? Pero nunha rotonda non se pode parar nadie. Non é malo pararse nas rotondas, sobre todo pois que andades co coche sin seguro. Entón eu quería, como preámbulo, explicarvos que a ver si podemos facer un manifesto en contra das rotondas, é dicir, en contra da cultura circular, que nos deixa sempre no mesmo sitio no que estamos, facerlo chegar, sei que son consellerías rexidas por partidos diferentes e vamos ter aí un problema, pero creo que con bo rollito e tal e aproveitando o impulso del estatut vamos a conseguir que destrocen todas as rotondas, non? Ese era o prólogo, non sei se estaredes de acordo, igual é que non conducides se vos dá igual, pero o meu avó perdeu moita capacidade de conversa desde que hai rotondas e polo tanto iso é patrimonio inmaterial tamén, as rotondas non, as rotondas son materiais. E a segunda parte que vos quería explicar, e despois de verdad que igual vos leo algo, era o da teoría que xustifica esta literatura e non outra, porque para tomarse en serio a sí mismo o importante é facer unha teoría, non é tanto escribir ben, que eso non importa a nadie, salvo a Caneiro, para o resto o que importa é ter unha teoría. Eu teño 150 teorías, todas perfectamente asequibles para este libro. Pero a que vos vou explicar esta noite, despois da pausa da publicidade, bueno, da música, é unha que ten que ver coa brevedade. E como teño que xustificar a teoría e a práctica, vou calar un momentinho. Ala, moitas gracias, Pois un forte aplauso para a obra de tradicional de música Gómez Mouro, que José Angovillo, técnico de animación cultural en los manillos de acción lingüística en Allariz, de dramaturgo, director de teatral, colaboró con Cordobani en la compañía Arte Libre do Brasil. Declaración de intencións. Non son un poeta uso, ni sequera uso da palabra escrita. Escribo baixo o meu gosto e comenencia. Non requiro perifoles, nin bates mentores. Vertebro a verba, cando hai algo sobre o que berrar me peta. Non busco loureiros, nin sona. Leo máis que escribo, interpreto máis que escribo e leo. Apenas me abonda deitar fora o xorne e que alguén me escoite na hermenéutica do íntimo. Obrigado a organización, é unha boa iniciativa, espero que perdure. Alguén vos comentou que eu tiña agochadas palabras. Non teño publicado moito, polo menos no que se refire ao tema de creación, si no oído do ensaio. E nada, estou aquí a vosa disposición esperando que pague a pena. Este escrito fíxeno a Pefeito recordando do patrimonio inmaterial. Camilo lembraba das rotondas e apelaba a cultura francesa. Eu tamén apelo a cultura francesa, pero tamén a galaico-portuguesa. E esta é unha especie de homenaxe a ese 25 de novembro onde se editará a sentencia sobre ese a UNESCO nos concede ese premio, non? No outono dos contos oleamos conversas que nos conducen á saudade. Casemente non escoitamos nenos nas aldeas, xa urbanizamos os recordos. Baixo a constatación dos anos perdidos, érguese o urro inmemorial da terra, que perde, a paso de xigantes sin focas, o nome das cousas que labraron. No entanto, algunhas eiras alzan parabólicas que fan a puñeta ao ceo das palabras. Arquitectamos unha ponte nas ondas do mar Miñoto, para que o noso patrimonio inmaterial non se esvaia como folla que o vento aleva. E, á espera dese abril de novembro, vertemos azos de alento. Obrigado por os fans que acaban de chegar. Sinto-me moi responsabilizado. Hai xente que non sae de casa ni que a saquen con sedeño e este é unha, en fin, un engadido máis. Esta outra di así: canta insatisfacción insatisfeita. Vivimos arrodeados de miseria. A miseria de quen vive nun castelo estúpido e contempla con absoluta estupidez a pobreza que o envolve. Ao final, quen son os pobres? Os que traspasan as carnes para tentaren superar o foso dos crocodilos? Ou os que comercian con esa carne mantendo os réptiles a espreita? Non há solución para os occidentais crepusculares, non há perdón para o bello mundo, non tanto descarga a conciencia nos anfibios necrófilos. Non há bula para os gobernos que se bufan dos miseráveis. A miña befa para as administracións que contemplan o desastre e erguen muros de fobia cada vez máis pinos. Atrincheirados na nosa soberbia, destruímos a potencia de sermos máis libres, olermos as letras grosas dos rotativos cada mañá, remexemos a nosa indiferenza na borra do café. Ben, eu trouxe un poquinho de todo: crónicas, cantares de cego, cancións que aínda non se musicaron porque non se atreveron a poñerlle música, demasiado complexo tal vez, ou demasiado irreverente, en fin, vou ler unha cuestión distinta a estes especie de poemas. Ben, eu son de Allariz, xa comentastes, iso é inevitable. Mas tamén teño unha parte familiar na Limia, en concreto na Pereira, concello de Regui de Veiga. Teño por honra ser primo de Antón Tobar, non? Falecido o ano pasado. Entón é indispensável ler algo que o relacione, mesmo porque se eu estou aquí, en parte tamén foi por este non vínculo familiar. Isto foi escrito no 2001, cando o Concello de Regui de Veiga, por fin, decidiuse poñerlle unha placa e o nome da biblioteca municipal a este grande poeta, para algúns descoñecido, sobre todo para os máis novos. Foi un motivo de sacalo da casa. Ele tamén era de difícil acceso, ía moito frío nese 2 de decembro, e ali escoitou deste parente meu estas cousas. A Pereira, a Limia, é hoxe a altura dos meus 35 anos tamén un paraíso perdido. Houve tempos de certo bulicio no Brau, cando meu irmán Domingos e máis eu viñamos visitar a tía. A casa sempre me pareceu enorme e misteriosa, gardeada de moitas voces de antigo e unha morea de vidas arramalladas ao carón da lareira no inverno e do patio da figueira no estío. Hoxe xa non hai figueira que dé aqueles figos maruros, nin acios de uvas pendurados das parras. Agora só fican os recordos. E son esas lembranzas as que me unen á casa de meu pai e a ti, Antón, male a sermos nenos de idades distintas. Aquí aprendín a amar o campo, aquí abraceime a natureza nas correrías ata Montalbán, na compaña do meu amigo Roberto Coello. Por certo, un familiar está aí atrás. Benvido. Éramos o nenos e cunha codia de pan e unha migalla de truciño levábamos as vacas da súa familia. Aquí montei e caín da burra do Pepe, aquí disparei o primeiro tiro a un gallo, aquí provei o sabor da froita, aquí descubrín o borbolexo das rolas e as cánticas dos carros nas rodeiras o renxere. E fun sabendo que a Pereira foi un enxame de vida e soñei con ver todo isto revivido. Hoxe é só un alento aos folgos literarios dun home Antón enraigado como carqueixa nesa memoria de pedra, rexe lírica dunha lagoa de Antela que hoxe renace, mentras un recordo, unha tarde na Solaina, cando teu irmán Santiago me puño un libro teu entre as mans, e foi daquela cando aprendín a amar esa dona do corpo velido que é a literatura. Pola Pereira, pola infancia mentada, polos paraísos perdidos e as memorias enteiras, grazas primo, a Pereira alenta. Paso os músicos a ti que o Concello de Regui de Veiga tivo a ben intentar converter a casa de Antón Tobar ou a casa dos Bobillo, que era a mesma unidade, nun museo, non? Nun museo o seu nome. A cousa está en proceso e espero que non se esvaia como moitas das promesas dos políticos, non? Dun e outro lado. Polo pronto, noticia, supoño que só sabedes que como cousa un certame de poesía en galego-portugués, cada día da primeira feira de agosto, que era cando se reunía toda a xente na rectorra, non, da Pereira, pois sentenciarán que será o poeta ou poetisa galardoado este ano. Mas de momento a casa está pechada. Otra vez ya. Bueno, a ver, me da que teño fiática y sentir levantarme supongo un esfuerzo muy salado si lo soy. Bueno, igual preferir esa práctica a teoría, no sé, a mí me mola más la teoría porque no compromete. Esto es zapatero, zapaterismo puro, buen rollo. Mola la teoría porque no compromete. A ver, que vos veis fríos, será por la noche. ¿Qué preferís, teoría o práctica? Este veño aquí a carta como el McDonald's, tío, de puta madre, veña, ¿qué queredes? No sé. No referéndum fixeste de eso mismo, ¿no? Joder, pues eu vos iba a explicar a teoría da brevedade, ¿no? Que era un rollo que ahora Jaureguizar descubriu, ¿no? non sei se a proposito de Caneiro, pero para que podía ser malo, pero vamos, vou a forrarme este rollo. Pois pues a xente que me apellido Franco e teño esta rama da familia que me machaca, non? A ser mala persona. Intento conterme como se, pero non o dou. Entón, bueno, Jaureguizar descubriu a André Gide, que é un autor de cultura francesa, e da que a mí me gusta a outra parte da cultura francesa, a oral, ¿no? Entonces, polo visto, Gide dixo en unha ocasión que a vida era moi curta e Cruz moi longo, e Jaureguizar decidiu adaptalo en unha versión folky, perdonade, en unha versión folky, na que dice que a vida é moi curta e Otero demasiado longo, ¿no? É un chascarrillo, non? Eu, en cambio, penso que é así, que a vida é moi curta e a literatura é moi longa, entonces eu sempre digo, mira, pa que me vou a matar a escribir se total non me van ler? Fago unha portada bonita e o resto que máis dá? Co xerador automático de poesía galega, apaño. Eu inventei un xerador automático de narrativa galega que son eu. De todas me dades dúas palabras e eu invento calquera historia, non? Isto xa o fixen, chamase por conto alleo, fixos en vieiros, vos erades todos moi novos cando eu fixen, eu formo parte, digamos, como da prehistoria da rede en Galicia, e veñen aquí como un dinosaurio a visitarvos, como unha aparición, como se vos aparece o avó, ese que o bisavó, máis alá todavía, máis alá, como Manuel Antonio, se vos aparece, vou vos explicar unha batallita. A batallita era isto: a xente mandaba dúas palabras. Estou me indo o argumento era a brevedade, non? O que costa ganarse un can. E entonces, bueno, eu sempre tiñen esa tema, non? Pa que vou escribir 30 líneas podendo explicar en 10, joder, non? Caneiro non está de acordo comigo. Caneiro dice, por que non vou escribir 3 folios e quedarme en 60 líneas? Casi a xente non se dá conta de que escribo ben. Bueno, a mí escribir ben non me importa, non só non me importa, sino que non o sei facer. Eu simplemente escribo, non? Entón, a teoría da brevedade tamén se debe a circunstancias vitais. Eu son moi orteguiano en ese aspecto, non? Ortega era un guardia civil que vivía en Samar. Ortega e o seu compañeiro era Gasset. Este chiste xa o contei noutro sitio, en Ourense, pero vos non estaba de salida. Había unha persona que sí estaba, pero vai calar, porque se non cala, vou mallar nela hasta que acabe. Entonces era unha parella de guardia civil que eran Ortega e Gasset, cordobeses, se non me equivoco, ou de Jaén, que para min é o mismo. Entonces, o da brevedade era moi importante, porque se roubabas con suficiente celeridade, nunca te pillaban. Entonces, eso le veino a literatura, que me parece outra forma de roubar, se lees a Carlos Casares, daré de conta que é certo. Ai, os chistes con mortos gustan menos. Se me meto con Caneiro, de puta madre. Falo de Casares, como, no, ai, a los santiños non me los toques. Os voy a tocar a todos os santiños, porque estoy cansado de que santiños. Bueno, entonces, a brevedade viña por unha circunstancia vital. Eu non sei que preferides, si vos conta a circunstancia vital ou si lea. A circunstancia vital. Ti non vale na ti, tía. Ti tes confianza, a ver, eu quero escoitar ao vulgo. A circunstancia vital. Moi ben. Tens amigo en aquí. Cuidado, eh. A ver se si hai aquí unha red de prevaricación e non me digo. Bueno. Pero ti te tengo contratado a Voz de Galicia, para un pouco. Sí. Joder, pero si vas a empezar a falar mal da Voz de Galicia, por favor, deixa de que marche. Eu son un asalariado, traballo aí, o sea, os beneficios da Voz non se reparten comigo. Digo, como non se votaron, xa, buena pregunta. Eso fago todas as mañas cando me levanto e non está motorista. Bueno, a ver, é unha circunstancia vital. Eu efectivamente son xornalista, traballo na Voz de Galicia, teño traballado máis sitios, pero levo media vida traballando aí, non sei por qué, efectivamente unha boa pregunta. Eu non lle fago o director, por si ele tamén xa fai e dase conta que teria que despedirme. Eu calo, el cala, e así en estos silencios cómplices vamos sacando a parella adiante. Entón, a cuestión é que, é dicir, o xornalismo é un oficio. A ver, cando era rapa, eu non teño titulación para nada, teño carné de conducir, non? Que é un título. A Guardia Civil vale lle moitas veces. Carné, toma. Si vale para a Guardia Civil, vale para todo, non? Se valía para Ortega e Gasset, vale para todo. Entón, como non teño título, eu cando chegou o momento da miña vida que tiña que ganarme, como se non fora miña xa desde que nací, pois tiña que traballar en algo. Pero como non tiña título, tiña dúas opcións: ser camareiro ou ser periodista, que ben mirado é a mesma cousa. Quero dicir, en aquel momento non pedían título. Ahora as empresas puxeronse estupendas piden título, pero non é porque os periodistas teñamos que telo, é porque desa forma quitan unha gran parte do mercado. É dicir, os que non tedes título non veñades xa, que non os vamos a atender, non? Daquela non facían eso, daquela eran como máis estupendos, era máis romántico todo. Entón aparecías e dicías, bueno, ese rollo. E entonces pois como non tiña título, era camarero ou xornalista, non sei. Teño un problema coa mão direita, non? E non é polo que vos estás pensando da cultura oral, non? Non consigo manter ben as bandexas. Entonces era un cristo, tiña que acababa pagando eu máis Coca-Colas porque as tiraba, que as que consumía a xente era moi mal. En cambio, no xornalismo é moito mellor porque non me molesta esta deficiencia xenética que teño aquí na mão, non? Que bueno, igual é isto, non? Hai que vos explicar todo, eh? Coño, non pareces de Ourense. De Ourense temos fama de ter un humor así que vai moi rápido, moi rápido. Bueno, eu vacilos de Coruña e eles non se enteran. Entón, a cuestión é que o periodismo ten un problema, non? A parte de que non teño título e que non teño puta idea de como se fai, despois de 20 anos, un dos grandes problemas do periodismo é que non deixa tempo para nada. É dicir, o periodismo é de tal maneira que non deixa tempo nin para a información. Te vas ali e non te paras, vas a toda a hostia. Entón, claro, aí despois eso se me acumulou moito. Me perdonades que non fale en galego normativo aquí. Pero acumulouse moito esta historia. E entón, despois eu tiña un problema de axitación noturno. Que eu tiña que dedicarle tempo á literatura ou a outro. Ou a eso, vamos, non? Entón eu decidí dedicarle pouco tempo á literatura e disfrutar no outro, non? Non sei se é reprobable a miña actitud, supoño que como escritor sí. E as tías queixanse igual, isto é certo, non? Pero eu procuro ser cumprido. Bueno, entón como non tiña tempo, dixen, joder, pois a literatura, a escribir pouquinho. Hai outra teoría, e outro día explicoume un señor que tiña título, e eu outro día entendí claramente por que non ir á universidade foi un problema para min, non? É que a isto que eu fago intuitivamente, eles chamanlle economía da atención. Que bonito, non? O sea, eu fixino instintivamente, como un gicho de Ourense, non? Que sale a ganarse a vida. E ele, en cambio, chegou, estudiou 5 anos dunha carreira, fixo un máster, un posgrado, e chamanlle economía da atención. Joder, que vos quedades todos así alerados, eh? Economía da atención. E, claro, a economía da atención consiste en que por moito máis que escribas non che van a ler máis, eh? O sea, está claro. Hai un tempo de atención e tú tens que procurar meterlles unha hostia literaria, pero unha hostia, non? Entón eu apliquei máis eso desde cativo. Pero tamén por vagancia, joder, porque que joder, a literatura é un oficio. Xa sei que vas a decir. A literatura é un oficio de merda, vamos. Está sentado aí pegado a morfolios en blanco, anda que llenen por saco. O sea, Hemingway, mira, ahora vete por aí, hombre. Estos putos rusos. Pre-revolucionarios, os franceses todos que se sentaban aí, bueno, vou escribir 15.000 folios, meu tío. Por qué? Porque tiñan rendas, que carallo. Quen mantiña esos queixos mentras escribían? Que planeta non existía daquela. Joder, bueno. Esta é a teoría. Teño moitas máis, eu incluso se queredes un xerador automático de teorías galegas, tamén teño, vos mete de moneda, porque aquí eu podo facer caixa a organización, eu vou pasar a gorra, tendes gorra. Vou pasar a gorra de gorra. E entón vou facer un xerador de teorías galegas. Esta é a primeira teoría da brevedade, que pronto será libro, e o podes descargar na rede, se tendes rede na casa. Eu teño unha rede, pero é de peixe. De peixe non sirve. Entón, agora, antes de que toquen outra vez, que son folquisis, son melancólicos. Porque se cumplimos eso, macho. Porque pensamos que tenemos que vir melancólicos. Hostia, pois non. É que son folquisis. Se tivemos salido, non vimos así de melancólicos. Eu vim posaído, eixo, coño. Bueno. Vos, mira, a idea esta, despois xa sigo coa teoría e coa práctica, porque como sexo hai que acompañar a teoría da práctica, senón non se explica ben. Bueno, a xente me mandaba dúas palabras, era unha cousa que se chamaba Por conto alleo, o libro chamase Por conto alleo, e creo que vale 9 euros na entorga, que tamén é unha parte da organización, o sea, está aí, eu creo que ademais hai como 50 libros esperándovos. É porque quero deixar o periodismo, non? Non é por enriquecerme, que eu son rico de familia. Bueno, entonces, unha vez a xente se puña moi estupenda nas palabras que me mandaba e unha fichiña, que despois me enterei que era de Ferrol, pero que non sabía da Franco, mandoume dúas palabras que se chamaba Ferrol peirado das palmeras. Eu vou ler este conto, un leo peor que falo todavía, quere dicir, toma o botique. Sentado na imprenta. Bueno, atención, nada de melancolía, por favor, que este é un asunto serio. Isto vai se titular xustamente, si vos dades de conta por qué, porque sodes do Ourense. Dábanse ánimos mentras o catro latas iluminaba malamente a néboa da avenida. O condutor dixo, tomamos de outra e imos buscar o paquete. Detiveron o coche, baixaron no bar e pediron un cubata de Cuba Libre e outro de vodka. Prenderon pitos e antes de porse a beber, o do cubata de ron afirmou, venceremos. O do acompañado de vodka declarou, Rusia será libre. Está enfiado co que dixen antes de Rusia. Deronse ánimo cos ollos, cos xestos e cos vasos longos. Saíron en dirección a Caranza, famoso barrio de Ferrol. De volta, o paquete pesaba no asento traseiro. Era algo cedo mesmo para unha noite de inverno. Aparcaron, entraron nunha cafetería, repetiron bebida, pitillos, ceremonia e ánimos contra os nervios. O condutor apalpou no pantalón e notou o bulto dos billetes. Saíron contra a néboa. Chegados á praza dixo, velei a tes, hoxe con dous collos, mañá ningún. Miraron desguello para atrás e algo lle subiu polo esófago. Colleron o paquete, deixaron o coche e foron camiñando. Pensaron, menos mal, destas horas en Ferrol nunca hai ninguén. A sombra nocturna do xeneral ecuestre cubriunos. Deixaron o paquete entre as patas traseiras do Herculio Cabalo e marcharon cando a descubriron. A cabra, que subía pola escaleira dos xitanos, estaba sentada sobre a erva húmida do xardín. Remoía tranquila e mirounos naturalmente, un pouco curiosa, un pouco triste, case como a un neno. O acompañante dixo, non podemos deixar a bomba aquí, mataríamos a cabra. O condutor non soubo falar, mirou o animal tan sereno, coa ollada tan en armonía co mundo, que contestou, veña, deixamos o paquete no peirao das palmeiras e que se fodan as árbores esas, que son un puto signo colonial. Despreparadas. Para curiosos, Lo que tocamos antes era o vals de Carpazás. Bueno, o que intentamos tocar antes era o vals de Carpazás. Thank you. canto as muñeiras tamén fruto dun pasado melancólico. A primeira era dos gaitetes dun grupo que había de, dos pontinos que eran no barrio da Ponte, que fixeron unha orquesta moi famosa e tocaron moito pola Fonsagrada e por era. E aprendímola dun amigo da Fonsagrada, Pardo, que toca a trompa tamén. E a última, pois, en unha muñeira do Ribeiro, que sale no cancioneiro de Castro San Pedro, era de flauta e clarinete, pero non a meteron no cancioneiro oficial porque a tiñan como pouco tradicional. No, no, é mellor xa que fale outro, porque senón acabamos cas pezas. Muy ben. Esta vai dedicada a un gicho chamado Bob. Cantas veces trousaremos destrucción para a conquista dos máis febles? Cantas veces decapitaremos inocentes nos corredores da morte a sombra de calquera principio elemental de revolución? Cantas veces pagaremos por excedentes alimentarios cando milleiros de persoas abocan a nada e desnútrense? Cantas veces veremos aínda verter morte e merda nas nosas malditas costas perante a hipocresía dos reinantes? Cantas veces aturaremos a ignominia de sentir as nosas árbores ardendo por dentro ante a pasividade globalizada? Cantas veces aguantaremos centrais, minicentrais, veleno orgánico e químico nos nosos ríos para despois enmascaralos con depuradoras? A resposta, meus caros, está a voar ao vento. Bravo. Dun gicho chamado Bob, outro chamado Martin. Eu tertive un pesadelo do cal non podo acordar. Vin os homes azoutados pola naturaleza. Tamén contemplei a natureza azoutada e os ouleos mergullados dos que nadar non saben. Eu tertive un pesadelo do cal non podo acordar. Nenos asasinados por nenos, pistolas de adultos en mans de críos que queren ser adultos, sangue que burbulla no asfalto. Eu tertive un pesadelo do cal non podo acordar. Mulleres arrancadas de ser mulleres, castradas pola doma dos centauros, ignoradas do seu sexo, decrequenas a súa fé. Eu tertive un pesadelo do cal non podo acordar. Un negro, Martin, falábame ao ouvido para me dicir que o pesadelo era soño acordado, a vixilia da retina deste malestar que é o noso vivir. Esta é unha historia dedicada a un neno e a un soño. Tituleina O neno e o boi. No? Aquí os da aula Gómez Mouro sabe un poquinho de bois, non? Estivestes algunha vez cana nos. Pois ben, pola mañanciña un pai acordou o seu fillo vinculeiro de 730 soles e outras tantas luas e murmuroulle na orella: meu fillo, bon día, hoxe levote a ver o boi. O neno enormou os seus ollos débano lago e contestoulle: había o boi. O pai entenderao, nin sempre era así. Había o boi era para o seu picariño a secuencia onomatopeica aglutinante da cláusula aí ven o boi. Que o infante comezou a reproducir arreo despois de ver desde un balcón nun sábado de corpo de Deus, no entanto uns extraños ao seu ollar termaban dun boi a un sedeño atado polas rúas atávicas da Llariz. O neno fitou o bicho moi preto naquel serán, posto que o pai o levou ás cortes onde os bois bafexaban aínda a suor dos homes. Aquilo debeulle ficar entre cella e pensamento desde que non cumprira 300 soles con cada súa luga. En avante, requería o pai, xa mai xa nai, facendo el os distingos oportunos de quen son os portadores de cada soño, fascinación ou medo. Un debuxo do boi denantes de ir canda Morfeo. Así pois, naquela mañá, con cheiros a Romeo e Tomentelo, o pai colleu o carro de cabalos e subiu na serra. No decurso, o fillo non piaba. Fixou ollar no camiño para non esquecelos a máis. Chegados ás abas do monte, tornaron á esquerda por unha rodeira e a media legua pai e fillo pousaron terra. A cancela estaba choída, mas sen o pecho posto. Entraron onde había un comedoiro e unha pía. Non viron rei, só o arrecendo das bestas que o pai do neno coñecía. O fillo preguntou ao pai: o boi? Desde a súa postura do miño, os pés untados xa de bosta. O pai levantou a testa e un cuarto de legua achábase un rabaño de bois limiaos cor palla. Femias, novelos e macho levantaron as testas e o pai cumprimentounos ao xeito dos boieiros nos cordais. Toma, O neno pediu colo para poder contemplalos e superar os pequenos promontorios que para ele eran xigantes, e nos paternos brazos viunos. Ali ficou teso e o quieto, mentras o pai os mentaba. Mas non viñeron. O rabaño ficou a ruminar no cotarelo, deixando o pai e fillo irse en boa hora. Xa cun sol de canícula, o pai ollou o fillo na mentras pechaba a cancela e entendeu que o seu primoxénito baixaba de Penamá, levando dentro o camiño e a festa. Cuando tiráis, la Bueno, ahora hay otra más melancólica otra todavía. Que a Carolina, una versión que aprendimos de un gaitero de la Fonsagrada, también de Otilio Fernández, que nos gustó mucho. Aquí bueno, con esto de que era de poemas y tal, anduvimos rompiendo la cabeza para ver qué música melancólica. Y la verdad es que es complicado. A mí dijo Marrucho que era para que la gente bebera entre poema y poema. Thank you. Espera un momento. Arriba. Este pasto, Dios. Bueno, en fin, para unha que non era melancólica, van e as fastidian. Eu non sei o que non teño que dicir, pero na música pop hai un recurso que cando un grupo é acusado falsamente de ser blando, o acelera todo. Toca tres veces máis rápido. Entón, podes facer a mesma versión tres veces máis rápida e sale bailable, non? Non como os pegamoides, pero igual. Bueno, eu non sei se queres que pase directamente a acción. Eu vou vos contar outra parte da teoría, a miña teoría, que é miña, e que está prohibido reproducir, sin citar a súa procedencia, porque eu espero vivir desto algún tempo, pois, polo menos, como suso de toro. En fin, eu sempre pensei que a lírica estaba caput, porque lín algúns poemarios de Manolo Rivas e dixen hasta aquí podíamos chegar. Entonces inventei un rollo que claro, ¿no? Unha das cousas que está moi mal vista no mundo é que ataques a un sistema sin xerar unha alternativa, ¿no? Que todo eso é banalidade. Entonces eu vou a propoñer un sistema alternativo que é convertir a ironía na lírica do futuro, ¿no? É decir, todo o que agora analizamos en clave melancólica, en clave lírica, pois o vamos a analizar en clave irónica, non? Entón nos comportamos así, nos reproducimos así, a xente se divirte moito máis e a carga de compromiso é a mesma, non? Ben, eu sei que isto costa, pero mañá ou pasado, mentre subías pensando na casa e tal, e acabamos con esas poesías que falan da flor do toxo e da lírica ao mar. E de paso, pues xa declaramos a Santa Rosalía santa e nos quitamos todo o resto que ven detrás e miramos así un pouco como pa diante, ¿no? Porque que eu últimamente non podo mirar pa atrás porque teño un problema que na literatura me pase. Bueno, entonces a miña idea é vamos a ser irónicos un pouco e tal, vamos a poñernos a parir mansamente, quero dicir, non a parir metafóricamente, non na outra forma. Que para eso xa está a monarquía, para parir literalmente está a monarquía. Non só temos que pagarlles para que eles sigan parindo. E o fan, consecuentemente, ademais, que son moi mandados. Fraga dixo que había que traer máis fillos ao mundo e o único que lle obedeceu foi a descendencia de Juan Carlos. Bueno, para que vexades, ademais, e que a veces, claro, isto de decir vamos a sustituir a ironía pola rica, dixe, tú o que estás facendo é frivolizar. Que moi frivolizar. Frivolizar só poden frivolizar os ricos. O resto, intentamos gañar distancia. Para que non nos pase a apisonadora do capitalismo por encima. Non? Nos últimos anos estuvemos intentando construir un sistema que poderíamos definir capitalismo de rostro humano, pero o rostro asusta igual. Bueno, entonces para que vexades os lacasitos, eu fago moita publicidade os lacasitos, como os M&M's, están a favor da cultura oral, porque non se derreten na mão, sino na boca. Bueno, para que vexades que a ironía non supón menos capacidade de intervención no discurso público, que isto é unha cousa que agora pon moi estupendos a todo o mundo, ainda que eu non sei moi ben o que quere dicir, aquí hai alguén tuvo pues, a ocurrencia, porque aquí a xente ten moitas ocurrencias, de mandarme dúas palabras que eran monarquía e insecticida, joder, vale. Que se poñen fácil. Isto era un ácrata, seguro, non? Non sabedes o himno del riego, non? Si. Sí. Ah, si, sí, hombre. ¿Por qué le hacemos música de fondo? Así como que sí, una performance. Acabo de hacer feliz. Me encantan estas cosas. Es un nuevo trabajo, hacer feliz a ser. Bueno, Consuelo. Vamos a intentar. Arrimo de Muiñeira, de Jota. Mientras no se sea melancólico, me vale. Potente. No, si lo hacéis potente me jodéis, sé que... De fondo, vale. De fondo, yo son de una cultura también inglesa que a esclavizar a los otros para sacar el partido. Bueno, esto chámase o fillo do peixe. A ver. No. Un, dos, tres. emoción. Demasiadas formigas. Marchaban todas en riqueira cruzando os cuartos do bello pazo, como unha invasión inevitable. A marea era como a regalicia, vermella e negra. Levaban a mão o envase do insecticida. Nos falla a segunda parte. Vermellas e negras por o pato, levaban a man o envase do insecticida e ia aplicando polas esquinas dos cuartos, dende o salón do trono con peludos importados de Venecia ata a sala do protocolo cos libros que alguén trouxera de Viena. Dende que a súa familia tiña uso de razón, estaba ao servicio no pato. El, que de neno fora curioso de maior rebelde, escoitara sempre o mesmo argumento para vivir 15 centímetros por debaixo da altura do trono real. O fillo do peixe sabe nada. Seguiu a recua dos insectos para coñecer a súa orixe, pero por máis que percorría corredores con retratos de antergos representantes da familia, non daba con ela. Camiñou polos cuartos apreciando a traición dos tempos en cada unha das estancias. O amarelo dos espellos esmerilados, o mofo das cortinas coas fiestras abertas ao sur, os niños das cotovías nas torres. Todo formaba parte dunha marea que asolagaba o vello solar da monarquía. Nalgúnas partes do percorrido, as formigas confundíase coa cor das alfombras, como se a xenética non fose capaz da camuflaxe histórica. En chegando preto do salón das cerimonias, atopouse co séquito e co seu desgastado monarca a cabeza. Nada máis miralo tan canso, demasiadas mulatas, demasiado complacentes, pareceu a incerteza de non saber se darlle outro destino ao insecticida. Salió mejor esta que soltas. Bueno, ahora claro, creo que en el repertorio no tenemos ninguna pieza irónica. Es el problema. La funeraria. Sí, el truco. Empezamos aquí. De que nos juntamos una hora antes para vivir aquí. Vos sabés que nos... Bueno. Pero bueno. No, comienzo con el alcohólico. Sí, comienzo con el alcohólico. Fue Camilo, yo intenté. Visite nuestro bar, Pablo. Vamos. Eso no se fai. Estaba yo muy fácil. Thank you. estaba más ensayada, ¿eh? Bueno, aparte, sí. Era menos mal. No, no, sí, sí. No. sabedes que aquí hoxe tiña que estar neste serán mollado un rapaz chamado Igor Luís, ¿no? Comentarme nada máis chegar que non podía estar. Eu quero me acordar del, parece un bo poeta. E se estades interesados, creo que na páxina web hai unha revista por aí digital, Copyright, hai uns poemas del e chamoume a atención un que fala sobre o medo, ¿no? Eu creo que peor que a melancolía é o medo. O medo dos galegos, ¿no? A ver, esta é unha das posibilidades de cancións que nunca foron musicadas, ¿eh? Si queredes despois, sin derechos de autor. Guerra Fétida. Isto foi escrito no 2001, alá pola guerra de Afganistán, agora podedelle sumar todas as outras que se manteñen. Estou ata os mesmos collóns de que nos fagan pasar por parvos consumidores dunha guerra fétida que propician só aqueles que se consideran un uso da razón para justificar a barbarie do Occidente, aniquilar, que digo, esfolar un país chamado Afganistán ou Irak, que esmorece de fame e miseria mentre os yanquis refocilan do Nadal nos seus sillóns American Beauty, que feden a ketchup e o presidente dos States come o turrón de Xixona que lle ofrece basalático o lambecú español dos bigotes, e na mentras bombardean seus soldadiños de chumbo a boca dos inocentes con latas de subhumanitarias do estilo Plan Marshall, acoden a mil e unha justificación nunha noite do Oriente en absoluta maxia que persegue por salundes dous fantasmas que non encontran, pero se o fin justifica os medios, que nos dera reencarnarnos a xeito de Muhammad Ali e mandar hostias a destro e sinistro contra estes políticos de merda que nos queren facer ver o invisível e considerar xusto e insusto e condenar os nacionalismos por simplemente selos, metendo a todos eles nun saco e ante a mínima disensión ou controversia sobre o que consideran unidade indivisível, nación-estado, se resolve mentar a un de terroristas e, mentre o Nadal arriba, viva a hipocresía daqueles que matan en nome da cristiandade, porque esa nova cruzada os condenará a un novo inferno, que é o inferno da indiferenza dunha guerra fétida. Bravo, bravo. Tengo a postdata por os músicos, porque está dedicado aos músicos de Nariz que non se atreveron, o dito, o do medo, non? E di, posdata, e agora poñede lle ritmo a isto se hai collos. Ben, dada a satisfacción que me supuxo o convite, que volvo a agradecer, fíxome escordar o cerebro un pouco e iso está ben. Escribí unha cousiña adicado a isto, e titulei no Cafés da Palabra. No axuntamento, en Figuras da Noite, desergamos un fiadeiro auriense. Na esmorga das ideas alferidas nos ambigús, tecemos novelos literarios. O balboro das gorxas mestúrase coa nicotina dos líquidos. Sentamos a escoitar o silencio como faíscas agarimadas no tiro da lareira. Contemplamos os alalás dos últimos lobos que saen por entre as torgas do solpor na penúltima cacería da palabra. Entre café e bagazo, marchamos co eco dos sons á espera de mellor ventura. Bueno, acabo xa. Vai para a última. Es malo outra vez. Si queres. Ah, non sei, decídeme hasta que hora teño que falar. Eu son por hasta 3 da mañá. Hasta 3 da mañá. Bueno, eso ten tarifa extra, como estás, ¿eh? Tengo que unir a que, bueno, non sei. Me costaba, claro. Bueno, eu como Martín, eu tuve unha vez un soño, non? Soñei que quería ser consellero. Co PP teño jodido, co Bloque tamén. E entonces, en realidad, amigo, que me gusta é a política. Porque é o único traballo no que en realidad non tens que pensar, gancho feito. Salvo que seas un intelectual orgánico, como Alfredo Conde. Que ahí por lo menos tienes que inventar ya disculpas al gran jefe. Aparte de llevar ya as maletas nas viaxes. Esto é imperiodismo, quero decir. Levar as maletas. Unha vez publicaron unha foto de Alfredo Conde levando unhas maletas e que iba por viaje era Fraga. Non sabemos se as maletas eran de Fraga, de Alfredo, da muller de Fraga ou da muller de Alfredo, pero ele levaba maletas cargadas de novelas, por suposto. Bueno, nesa teoría dixen, pois vou escribir algo. Eu aquí vou vos dar este ler. Non sei se vos gusta o ciclo artúrico, pero o ciclo artúrico é outra das cousas que literariamente me toca, a parte da masculinidade que me deixa a seguridade social. A min operaronme da vesícula, desde aquela rindo menos, pero non sei a quen reclamarlle, non? Porque claro, eles en teoría operaron moito máis arriba. Bueno, pouco máis arriba, bueno. Boas cuartas. Que preferides? O ciclo artúrico ou a política local? Eso es predecible, es hasta por ahí. La política local y el ciclo artúrico. Hay algo de todo en esto, ¿eh? Porque la política también va por ciclos. Ahora, de hecho, tivemos un presidente que, si no iba por ciclos, se movía pendularmente. Tenía un ciclo curto, todo hay que decirlo, ¿no? Pero que ya se iba a sobrevivir. Cando serán horas? Cando serán horas de que volva, dís? No, eu péndulo. Ahora parece que... Por aí me dixeron que era a nosa hora, eu non lles creí, porque eso me sonou a lírica, e eu... E entonces aquí hai un relato a 37, está na página 37, para os que compredes o libro, xa podedes ir a tiro fixo. Sei que oides comprar. Eu sei que o libro podes descargar na rede, pero non vos vou dar a facilidade de decir onde está. Xa sabe que xa sei que vos manexades con Google e que todo ese... Bueno, unha vez mandarme dúas palabras. Unha era Bakunin, ou Bakunin, como vos guste. Si ledes a Ribeiro Coello, creo que é Bakunin. E a outra era conselleiro, que joder. Eu entendo, hai moitos conselleiros que son anárquicos. Só fan caso que sae das realísimas pelotas. Eu nunca criticaría un conselleiro por colocar un sobrinho del, porque a mí me parece que ese é un sistema tan bo como outro calquera, sobre todo se tú eres o sobrinho. Bueno, chamase Balada da Escaleira. Isto tamén ten que ver con ese tópico que nos apuxeron e que ten moito que ver coa rotonda, é dicir, efectivamente, nas escaleiras de caracol tampouco te podes parar. Entonces, Balada da Escaleira. Cando mozo, un tempo de trencas azuis e bufandas vermellas... A ver... No. Como en esta hai que explicar. En fin. Hubo un tempo no que Santiago, a capital autonómica de Galicia para todo o mundo, menos para Paco Vázquez... Os chistes sobre coruñeses molan vos, porque... Entrades aí con unha suavidade no chiste... Bueno, pues cando Santiago de Compostela non era capital, pois estaba chea de estudiantes, non? Estudiantes máis ou menos revolucionarios, todos non é que estudiaran de maneira revolucionaria, senón que eran estudiantes normales, pero logo se dedicaban a esta revolución encuberta que hubo en España que permitiu que Franco morrese na cama. Isto non era unha crítica intervencionista nin a xeración anterior a miña por facer política de salón ni nada deso, non, é que é unha verdade. Eles facían unha revolución e claro, uns eran maoístas, os teatrosquistas, había os amigos de Ho Chi Minh, o Pen Club que debía apoyar a Hanoi, os había coreanos incluso, os había que levaba coreanas. Bueno, en aquela época, pois a maior parte da xente usaba unha prenda que eu creo que agora non sei se desapareceu, pero como todo é revival, volverá, que era a trenca. Vos sabéis o que é a trenca? Bueno, máis ou menos era unha cousa normal, pero cruzada, azul. Non? Eu non cheguei a eso, non? Porque eu non cheguei á universidade, o sea, non cheguei nunca, non teño título, o sea, eu teño carné de conducir. Por eso estou tan preocupado polas rotondas, porque é o meu ámbito de estudio. Bueno, cando mozo, un tempo de trencas azuis e bufandas vermellas, escoraba pola banda de Bakunin, ou de Bakunin. Pensaba na utopía como un país de chuvia sobre as pedras, puños en alto, libros de 10 centímetros de lombo, algunhas disputas sobre analíticos e científicos, e onde todas as vivendas de estudiantes tivesen calefacción central. Non se conseguiu nada disto. cando mozo acabou a carreira axudando a algúns catedráticos a pegar cartéis e facendo traballo de campo para investigacións que nunca levarían a súa asignatura. O día que puxo o primeiro traxe da súa vida, no enterro do seu pai, pensou que tiña que haber algo mellor para el do outro lado do muro, e o bucle do relativismo colectivizou a súa ambición. Abriu o mostrario de posibilidades e topou algo de bo á súa direita. Colleu o paso e aprendeu, sobre todo, a entender que os méritos dos demais podían semellar del. Tan decidido estaba a representar a quen non o lixira que marcou unha meta inmediata e púxose labia á obra para conseguilo. Era o único galego que subía a escaleira mentre se inclinaba progresivamente a cabeza. Foi fontaneiro, fontaneiro no sentido de fontaneiro do poder, por favor, que eu os fontaneiros admiro os moños. Secretario, suplente, deputado, asesor, ata que un día alguén lle murmurou no odio: ti podes ser o próximo. O pavo despregou as plumas coas contas da leiteira, pero o día seguinte a prensa deu outro nome para a mesma cadeira. Devorou unha fame de tronzar o mundo antes de que lle anunciaran: aí ven quen por ti vai. A man como resorte disparouse e os labios marcaron un sonriso disciplinado para saudar: hola, conselleiro. Non sei se me expliquei. Queres que vos lo conte en versión online? A ver, sedes sinceros, sí. Conto vos lo. Non. Este relato, si seguides a vida política carballiñesa, igual lle encontrades nome. Pero non vos vou dicir quen é. É alguén que chegou alto. Digo, aí está o morbo. Bueno, o Quichiño tiña estas cousas. Un día dixeron: vas para conselleiro, pero o día seguinte a prensa dixo: ai carallo, que vai ser outro. E entón, cando o tío se cruzou con el no Parlamento, en vez de dicirlle: me cago unha puta que te pareu, que me quitaste o sitio, dixolle: hola, conselleiro, porque para eso o PP é un partido disciplinado. Ai, que non puxen que era o PP. Bueno, que me dá tempo último, xa acabamos. Bueno, o último, porque eu falo moito da cultura oral, e eu estou a favor, creo que se practica pouco, se falase moito, pero hai pouco sexo oral. Falase moito de sexo, pero decía John Lennon que para que falar de sexo podendo practicalo. E entón aquí teño un, e así xa me despido de vos, de los camaradas, de los compañeros, de tu pueblo, que es el mío. Eu sei o discurso, a carta do Che, a Fidel Castro, cando Fidel Castro ese cabrón tamén por outro lado, porque o deixou vendido o Che, non porque se xa, como explicar. Quero dicir que o Che mandoulle unha carta a Fidel dicindolle: me voi, hasta pronto e tal, e Fidel leu unha antes de tempo, unha xogada política, non? Seguro que por necesidades da revolución. Bueno, sei na enteira, non? Pero solo sei que dice: Habana, año de la agricultura, Fidel, me recuerdo en esta hora de tantas cosas. Vos gusta el rollo, ¿no? Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se podía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real de hecho nos afectó a todos. Luego supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Siento que he cumplido la parte de mi deber, que me llegaba la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es el mío. ¡Ey! Después de este emocionado recuerdo a la revolución cubana, que eu prefiro a revolución cubana por este lado e non pola nova trova, que me parece que facer lírica onde teníamos que estar facendo país, pues bueno. Me mandaron dúas palabras para despedirmos de vos. Eu non sei se sabedes alguna canción de Joaquín Sabina. É que as palabras, había alguén que me quería putear. Isto, hai xente que lle mola putearme, aparte do meu director. Isto non é unha gravadora. Está por aí, ó. Era broma. Bueno, entón mandaron dúas palabras para Joaquín Sabina, como se eu, non sei, como se, non sei por qué. Algún fan. Lo nuestro, bro. Bueno, entonces yo fixe unha cosa que se chama síndrome do colmo e que acaba de puta madre. Vai, síndrome do colmo. Foi nun pobo con mar, unha noite aproveitando o desconcerto do fogo fixo e voador. Ela atendía a barra do bar da comisión de festas e a prominencia dos seus peitos rozaba coa intención de todos os clientes e con moitos dos cubatas que servía. El, Quino para os amigos, Joaquín para o rexistro civil, precisaba dar un golpe para facer caixa e para recuperar a autoestima de profesional sen demasiado currículo. Dúas mercerías, unha farmacia, un intento fallido nunha barra americana e o plan perfecto para unha sucursal bancaria. Ao comenzar o folión, alguén pediu: apagade as luces que non se miran ben os foguetes. El pensou na oportunidade e meteuse no chigre. As liñas dos destinos converseron xunto á caixa de cartón que facía as veces de rexistradora. Ela colleu no coas mans nun paquete de billete de 10.000, logo din que hai crise, pero na ría xa se sabe. El, sorprendido, abriu a faca e decidiu levala como refén. Metiuno nun cuarto da casa e cagouse na decisión e en todos os santos do mundo. Despois do segundo xantar, comezou a mirala doutro xeito. Pediulle perdón, permitiulle que se duchase, que peitase os cabelos negros e mesmo que lese os libros que o seu pai deixara en herdanza. Multiplicou as atencións e ao tempo comezou a debecer cos desprecios. Por fin inquiriu: por que me negas así? Raptáchesme como unha sabina. Entristeceu de amor perdido. Entristeceu de amor perdido, cativo daqueles desaires. Enfermou tanto que o tremor apoderouse das súas mans. Ela apiadouse un domingo e preguntou que lle pasaba. El contestoulle: non son digno de ti, pero unha mamada túa bastará para sanar. Bueno, está a fin de rematar isto. Non sei se queres engañir algo máis. Vos entregar uns cranchas que teñen que ter camisa. É a forma que se chama aquí ao cheque. Para simular. Unha palabra, palabra. A ver, unha foto ali. Non que poñer, non? Moitas gracias. Non, non pago eu. Bueno, convidarvos a todos ás 8 día, o día 11 no Parque do Barbaña, un concerto dos Cempés, que son integrantes da candidatura de Patrimonio Inmaterial Galego Portugués. Bueno, deixo vos con a música de... Que tamén imos estar nese concerto. Pues... E que nos llevegamos a todos, ¿no? Bueno, esta non é a primeira non é unha peza melancólica, o sea, é directamente fúnebre. Porque xa o repertorio melancólico de Rotol, xa fomos directamente o fúnebre. E que foi unha peza que preparamos para a noite da... Sí, dos cabalazos. Unha versión. É unha peza que invita a xente a marchar así, o sea, que xa de despedida queda así. Thank you.